Tania, maisha funduka vile nilidhania. Na laba taongezea dania. Wea mini kweli Yesu ndo njia. Niko na Kristo wazito. Huyu Yesu mwanzo mwisho. Na Kristo wazito. Muulize DJ Mvito. Tuko dania. Take ya punda. Hey madam, watch your story kwa sana kam. Ebu oko ka salvation ni tam. Ali dedi mambo ikawa dam. It's over, we are done. Bumba, kato bumba. Anafanya roho yangu inadunda. Sasa wewe wachana na dumba. Juu ya sante ya dunia njo take ya punda. Tuko dania. Dumba, juu ya sante ya dunia ndio take ya punda. Tuko dania.